Doamne, și trezi ca Dumnezeu Israel cel. David împreună cu părinții și cu strămoșii și strămoșii lui, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i lui. El nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate, bea și cuvântul tău adevărul, că tu ești vierea, viața și odihna, adormiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celuilor de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Zăcătorului tău, Duh, acum și punea și în veci vecilor. Și de a căzut robul tău acesta, sub blestemul Tatălui Său, sau al Maicii sale sau sub blestemul său, de a mărât pe un preot și a luat de la el legătură nedezlegată, de a căzut în grea furisenie de la arhiereu și din nepăsare sau din lenevie n-a dobândit iertare, iată-l pe acesta prin noi păcătoși și nevrednicii slujitorii tăi, Dumnezeu să fie și trupul lui îl dezleagă în cele din care a fost alcăluit, iar sufletul lui îl gânduiește în corpurile Sfinților. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, care îi da Sfinților pe ucenici și apostoli această putere ca să dea iertare de păcate, zicând, oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate, și prin plânsii și nouă, măcar că suntem nevrednici, din iubire de oameni ne-ai dăruit această putere. Dezleagă ca adormitul robul tău, arhidiaconul Petre David, împreună cu moșii și strămoșii lui, de păcatul sufletesc și trupesc, și să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile prea curate și pururea Fecioarei Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Cel ce bine spus a ta iubire de oameni, neînfricii și pe noi smeriți și neînfricii robii tăi, să fim moștenitori aceluia și preasfânt dar și har, ca și noi asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuți prea bun împărate din noi smeriți și neînfricii slujitorii tăi, iată pe adormitul robul tău arhidiaconul Petre David împreună cu neamul lui, de orice a greșit ca om în această viață. Și iartă lui toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletul lui să se așeze cu Sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupul să se dea fiicele de tine zidite. Că binecuvântat și preamărit ești în veci și vecilor. El adânc și asemenea și noi am primit putere să facem aceasta. Să te ierte pe tine, Părintele nostru duhovnicesc, arhidiaconul Petre David, cu părinții lui Ion și Ana și tot neamul lui cel adormit, e tot ce ați greșit ca oamenii în această viață, cu voie sau fără de voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Și a tuturor Sfinților Săi, sufletul adormitului omului dă arhidiaconul Petre David, cu tot neamul lui cel adormit, în corpurile dreților să-l așeze. Amen. alții la altarul lui Hristos prin slujirea oamenilor în în alte medii, dar toți deopotrivă sunt convins că n-am uitat de unde am plecat, n-am uitat, nu ne-am uitat îndrumătorii, nu ne-am uitat profesorii, n-am uitat darurile cunoașterii pe care le-au sădit aceștia în inimile noastre. Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe toți creștinii deopotrivă ca slujirea lor în lume să fie o slujire de evanghelist. Slujba ta sau slujirea ta fă-o de plin, fă lucru de evanghelist. Ca să facem cu toții lucru de evanghelist, trebuie să însumăm în personalitatea noastră toate caracteristicile care au definit personalitatea Sfinților Evangheliști. Trebuie să avem iubire de oameni, așa cum vedem că lângă Sfântul Evanghelist Matei se află un tip de om, se află un om sau un înger, adică să iubim oamenii și să-i slujim pe oameni așa cum îi slujesc îngerii. Pentru că îngerii sunt duhuri slujitoare, spune Sfântul Apostol Pavel, trimise oamenii celor care urmează sau vor să dobândească mântuirea. Trebuie să avem înălțimea vulturului, așa cum ne descoperă Sfântul Ioan Evanghelistul, adică să avem o minte cuprinzătoare. O minte care să ne ajute pe noi și pe ceilalți să înțelegem lumea în care trăim, care să ne ajute să ne așezăm în locul celorlalți. Și astfel să putem fi plini de compasiune și să suferim împreună cu cei care suferă și să ne bucurăm împreună cu cei care se bucură. Pe lângă acestea, trebuie să avem inimă de leu. Adică să avem o inimă neînfricată. Să avem vitejia cugetului, adică îndrăzneala, nu aceea nerușinată, ci aceea care luptă pentru adevăr și pentru dreptate, pentru ca împreună cu noi, cei care își pun încrederea în ajutorul nostru, să nu fie dezamăgiți și să putem, pentru ei și numele lor, să putem merge mai departe pe calea pe care ne-a arătat-o Hristos. Și trebuie să mai avem ceva. Trebuie să avem foarte multă sensibilitate, să fim înaintea lui Hristos, așa cum sunt boii, căci evanghelistul Luca are ca simbol chipul taurului sau al boului, mai bine spus al boului, chip care exprimă, de fapt, sensibilitatea contemplativă. Adică să fim cu ochii pururi ațintiți la Hristos, așa cum stă boul înaintea unei porți noi, să stăm permanent cu ochii ațintiți asupra lui Hristos, așa cum spune Psalmistul, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri spre Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Numai întruchipând și întrunind aceste calități, vom reuși să îl lăsăm pe Hristos, îi vom da voie, de fapt, lui Hristos, să transpară prin persoana noastră și să fie pentru fiecare om cu care ne întâlnim izvor de nădejde și de mângâiere. Vreau să mulțumesc Părintelui Îndrumător Radu Mureșan, Părintelui Profesor, și să vă mulțumesc și dumneavoastră, colegilor mei, care ați răspuns astăzi la invitația de a ne revedea, de a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile pe care le-a revărsat asupra noastră, iar cea mai mare mulțumire este Euharistia sau Liturghia pe care am și adus-o Mântuitorului Iisus Hristos. Și în același timp vreau să vă cer și să-mi cer și mie ca totdeauna sau ca pe mai departe să nu ne uităm dascălii și învățătorii noștri, să-i pomenim mereu în rugăciunile noastre și să purtăm în inimile noastre chipul nemuritor pe care marele profesor Petre David l-a așezat, l-a pus în inima noastră în cei 4 ani cât ne-a fost îndrumător spiritual. Vă mulțumesc și rog pe Mântuitorul Hristos să ne întărească, să ne înțelepțească și să ne dea putere să mai mergem mai departe. Amin. Da, mulțumim, prea cu viață. Cred că trebuie să-i mulțumim și Părintele Diavol, Marica, urma să se întâmple. El ne-a strâns. Sigur că da. Da, a fost, mergem în sala 11, deci am invitat cu deci, sala 11 l-am rugat pe Părintele Becar să ne dea acea sală. Inițial ne-a dăduse un amfiteatru aici jos, dar am spus că Părintele Becar.